महाभारत उद्योग पर्व सप्ततितमोध्याय भगवान श्रीकृष्ण के विभिन्न नामों की व्युत्पत्तियों का कथन। धृतराष्ट्रवाच भूयो मे पुंडरीकाक्षं संजया चक्षु पृच्छत नाम कर्मार्थवित्तात प्राप्नुयां पुरुषोत्तमां। धृतराष्ट्र बोले, संजय तुम भगवान श्रीकृष्ण के नाम और कर्मों का अभिप्राय जानते हो, अतः मेरे प्रश्न के अनुसार एक बार पुनः कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करो। संजय उवाच श्रुतम मे वासुदेवस्य नाम निर्वचनम शुभम यावत् तत्राभिजानेऽहम् अप्रमेयो हि केशव। संजय ने कहा, राजन मैंने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के नामों की मंगलमयी व्युत्पत्ति सुन रखी है, उसमें जितना मुझे स्मरण है उतना बता रहा हूँ। वास्तव में तो भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों की पहुँच से परे हैं। वसनात् सर्वभूतानां वसुत्वात् देवयोनितः वासुदेवस्ततो वेद्यो बृहत्त्वात् विष्णुरुच्यते। भगवान समस्त प्राणियों के निवास स्थान हैं तथा वे सब भूतों में वास करते हैं, इसलिए वसु हैं एवं देवताओं की उत्पत्ति के स्थान होने से और समस्त देवता उनमें वास करते हैं, इसलिए उन्हें देव कहा जाता है, अतएव उनका नाम वासुदेव है ऐसा जानना चाहिए। बृहत अर्थात व्यापक होने के कारण वे ही विष्णु कहलाते हैं। मौनाध्यानाच्च योगाच्च विद्धि भारत माधवम सर्वतत्वमयत्वाच्च मधुहा मधुसूदन। भारत, मौन ध्यान और योग से उनका बोध अथवा साक्षात्कार होता है, इसलिए आप उन्हें माधव समझे। मधु शब्द से प्रतिपादित पृथ्वी आदि संपूर्ण तत्वों के उपादान एवं अधिष्ठान होने के कारण मधुसूदन श्री कृष्ण को मधुहा कहा गया है। कृषिर्भुवाचक शब्दोणश्च निवृत्तिवाचक विष्णु तद्भाव योगाच्च कृष्णो भवति सात्वतः। कृष्ण धातु सत्ता अर्थ का वाचक है और र शब्द आनंद वर्धन अर्थ का बोध कराता है। इन दोनों भावों से युक्त होने के कारण यदुकुल में अवतीर्ण हुए नित्य आनंद स्वरूप श्री विष्णु कृष्ण कहलाते हैं। पुंडरीकं परम धाम नित्यम अक्षयम अव्ययम् तद्भावात् पुंडरीकाक्षो दस्युत्रा सा जनार्दन। नित्य अक्षय अविनाशी एवं परम भगवत धाम का नाम पुंडरीक है, उसमें स्थित होकर जो अक्षत भाव से विराजते हैं वे भगवान पुंडरीकाक्ष कहलाते हैं, अथवा पुंडरीक कमल के समान उनके अक्षी नेत्र हैं, इसलिए उनका नाम पुंडरीकाक्ष है। दस्यु जनों को त्रास अर्दन या पीड़ा देने के कारण उनको जनार्दन कहते हैं। यत सत्वान्न चवते यच्च सत्वान्न रीयते सत्वत सात्वतस्तस्मान् आर्षभाद् वृषभे क्षणः। वे सत्य से कभी च्युत नहीं होते और न सत्व से अलग ही होते हैं, इसलिए सद्भाव के संबंध से उनका नाम सात्वत है। आर्ष कहते हैं वेद को, उससे भाषित होने के कारण भगवान का एक नाम आर्षभ है। आर्षभ के योग से ही वे वृषभेक्षण कहलाते हैं। वृषभ का अर्थ है वेद, वही इक्षण नेत्र के समान उनका ज्ञापक है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार वृषभेक्षण नाम की सिद्धि होती है। न जायते जनित्रायम अजस्तस्मादनीकजेत देवानाम स्वप्रकाशत्वाद दमादामोदरो विभू। शत्रु सेनाओं पर विजय पाने वाले ये भगवान श्री कृष्ण किसी जन्मदाता के द्वारा जन्म ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए अज कहलाते हैं। देवता स्वयं प्रकाश रूप होते हैं अतः उत्कृष्ट रूप से प्रकाशित होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को उदर कहा गया है, और दम इंद्रिय संयम नामक गुण से संपन्न होने के कारण उनका नाम दाम है। इस प्रकार दाम और उदर इन दोनों शब्दों के संयोग से वे दामोदर कहलाते हैं। हर्षा सुखा सुखैश्वर्यान् धृषिकेश त्वमश्नुते बाहुभ्याम रोदसे बिभ्रन् महाबाहुरिति स्मृतः। वे हर्ष अर्थात सुख से युक्त होने के कारण ऋषिक हैं और सुख ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण ईश कहे गए हैं। इस प्रकार वे भगवान ऋषिकेश नाम धारण करते हैं। अपने दोनों बाहुओं द्वारा भगवान इस पृथ्वी और आकाश को धारण करते हैं, इसलिए उनका नाम महाबाहु है। अधो न क्षीयते जातु यस्मात् तस्मात् अथोक्षज नारायणाम यनाचपि ततो नारायण स्मृत। श्री कृष्ण कभी नीचे गिरकर क्षीण नहीं होते, अतः अधो न क्षीयते जातु इस व्युत्पत्ति के अनुसार अथोक्षज कहलाते हैं। वे नरों जीवात्माओं के अयन अर्थात आश्रय हैं, इसलिए उन्हें नारायण भी कहते हैं। पूर्णा सदना चापि ततोऽसौ पुरुषोत्तमः असतस्य सतस्यैव सर्वस्य प्रभवाप्ययात् सर्वस्य च सदा ज्ञानात् सर्वमेतं प्रचक्षते। वे सर्वत्र परिपूर्ण हैं तथा सबके निवास स्थान हैं, इसलिए पुरुष हैं, और सब पुरुषों में उत्तम होने के कारण उनकी पुरुषोत्तम संज्ञा है। वे सत और असत सबकी उत्पत्ति और लय के स्थान हैं तथा सर्वदा उन सब का ज्ञान रखते हैं, इसलिए उन्हें सर्व कहते हैं। सत्ये प्रतिष्ठितः कृष्णः सत्यमत्र प्रतिष्ठितम् सत्यात् सत्यम तु गोविंद तस्मा सत्योऽपि नामतः। श्री कृष्ण सत्य में प्रतिष्ठित हैं और सत्य उनमें प्रतिष्ठित है। वे भगवान गोविंद सत्य से भी उत्कृष्ट सत्य है, अतः उनका एक नाम सत्य भी है। विष्णुर्विक्रमणाद्देव जैनाज्जिष्णुरुच्यते शाश्वतत्वादनन्तश्च गोविंदो वेदनाद् गवाम। विक्रमण अर्थात वामनावतार में तीनों लोकों को आक्रांत करने के कारण वे भगवान विष्णु कहलाते हैं। वे सब पर विजय पाने से जिष्णु शाश्वत अर्थात नित्य होने से अनंत तथा गौओं अर्थात इंद्रियों के ज्ञाता और प्रकाशक होने के कारण गाम विंदति इस व्युत्पत्ति के अनुसार गोविंद कहलाते हैं। अतत्वं कुरुते तत्त्वं तेन मोहयते प्रजा। वे अपनी सत्ता स्फूर्ति देकर असत्य को भी सत्य सा कर देते हैं और इस प्रकार सारी प्रजा को मोह में डाल देते हैं। एवं विधो धर्म नित्यो भगवान मधुसूदन आगंता ही महाबाहु आन संस्यार्थमच्युत। निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले उन भगवान मधुसूदन का स्वरूप ऐसा ही है। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले महाबाहु श्री कृष्ण कौरवों पर कृपा करने के लिए यहाँ पधारने वाले हैं। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि ज्ञान संधि पर्वणि संजय वाक्ये सप्ततितमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत ज्ञान संधि पर्व में संजय वाक्य विषयक 70वां अध्याय पूरा हुआ।